Book 2 56. 56. Tunteita. Tehdä mieli. Meidän tekee mieli. Meidän ei tee mieli. Pelottaa. Minua pelottaa. Minua ei pelota. Olla aikaa. Hänellä on aikaa. Hänellä ei ole aikaa. Olla tylsää. Hänellä on tylsää. Hänellä ei ole tylsää. Olla nälkä. Onko teillä nälkä? Eikö teillä ole nälkä? Olla jano. Heillä on jano. Heillä ei ole jano.